सर्वांतर्यामी परमेश्वर की असीम अनुकंपा से प्रातः काल नित्य स्वाध्याय क्रम में विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के जब अभी त्रयोदश अध्याय अद्वैतानंद प्रकरण जो ब्रह्मानंद है उसको तीन विभाग किए। एक तो ब्रह्मानंद है, विद्यानंद है, विषयानंद है। जो ब्रह्मानंद है उसी को ही बताने के लिए योगानंद और आत्मानंद दो प्रकरण बता चुके हैं। तो आत्मानंद में उसमें बतलाया कि द्वैत का अभाव है, तो उसको बताने के लिए अद्वैतानंद प्रकरण जो है त्रयोदश प्रकरण ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद नंदो नाम तृतीयोध्याय, जो ब्रह्मानंद है उसके दृष्टि से तृतीय अध्याय और पंचदशी क्रम से त्रयोदश अध्याय। सबसे पहले यहां शंका करते हैं कि आपने तीन प्रकार के आनंद बताने के लिए प्रतिज्ञा की थी, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज बताने जा रहे हैं, योगानंद आत्मानंद, तो उसी को लेकर के शंका करते हैं। ननु आनंदस त्रिविधो ब्रह्मानंदो विद्या सुखम तथा विषयानंद इति प्रथमाध्याय आनंद त्रयमेव प्रतिज्ञाय द्वितीयाध्याय तद अतिरिक्त आत्मानंद निरूपणात् तद विरोधो जायते इति आशंका आया। आनंद त्रिविधो, तीन प्रकार के आनंद हैं, ब्रह्मानंद, विद्या सुख का अभिप्राय विद्यानंद तथा विषयानंद। प्रथम अध्याय में जहां आनंद की शुरुआत कर रहे थे, आनंद त्रयम एव प्रतिज्ञा, आपने प्रतिज्ञा की थी तीन प्रकार के आनंद जो है बताएंगे। लेकिन द्वितीय अध्याय तद अतिरिक्त आत्मानंद निरूपणात्, आत्मानंद एक अलग से निरूपण किया, जो योगानंद है वही ब्रह्मानंद है उसमें बतलाए थे, उससे अतिरिक्त आत्मानंद, तो तीन में से एक अधिक हो गया। प्रतिज्ञा तो तीन के किए थे, योगानंद जब बतलाए तो उसको उसमें मिला दी ब्रह्मानंद है। तो अभी दूसरे अध्याय में आपने आत्मानंद एक अलग से बताया, तद अतिरिक्त आत्मानंद निरूपणात्, उसे अलग आपने आत्मानंद का निरूपण किए, इसलिए तद विरोध हो जाए, प्रतिज्ञा के विरोध होता है। तो ऐसे आशंका होने पर उस आशंका को दूर करने के लिए पहला श्लोक है, योगानंद पुरोक्तो यह सात्मानंद इष्यता कथं ब्रह्मत्वमेतस्य सद्वयस्येति चेच्छिणु। यह पुरा योगानंद उक्तः स आत्मानंद इष्यताम्। एतस्य सद्वयस्य कथम ब्रह्मत्वम् इति चेत् शृणु। पहले पुरा यह योगानंद उक्तः, जिसको योगानंद शब्द से कहा गया है, स आत्मानंद इष्यताम्, वही आत्मानंद है, उसे भिन्न नहीं है, उसका निरूपण अलग अलग ढंग से किए हैं। एक चीज को अलग अलग प्रक्रिया से व्यक्ति कहता है। अब जैसे जल है तो कोई वाटर कहा, कोई नीर कहा, कोई जल कहा, एक ही चीज है कि अलग अलग है। शब्द प्रयोग अलग अलग आप कर रहे हैं, लेकिन जो जानता है उसको पता है कि एक ही चीज की जो है समुच्चारित अर्थ है, शब्द है। तो इसलिए यहां जिसको योगानंद शब्द से कहे थे वही आत्मानंद, कोई दूसरा नहीं है। तो यहां शंका करते हैं जो आत्मानंद है, एतस्य सद्वयस्य, जिसको आपने आत्मानंद शब्द से कहे, वहां तो आप कई आत्मा बतलाए, गौण आत्मा, मिथ्या आत्मा, मोक्ष आत्मा, तो एक से दूसरा यदि होगा तो सद्वय हो जाएगा। अद्वयेन सह इति सद्वय, बहुत आनंद आपने, बहुत चीजों को आपने बतलाए, बहुत आत्मा आप बतलाए वहां। एतस्व सद्वयस्य कथम ब्रह्मत्वम्, ब्रह्म में तो द्वितीयता का अभाव है तो उसमें एकता कैसे होगी, ऐसी शंका करने पर इति चेत सिणु, उसके ऊपर सिद्धांति जो है उत्तर देगा। योगानंद इति यथा प्रतिज्ञा तस्यैव ब्रह्मानंदस्य योगजन्या साक्षात्कार विषयत्वेन योगानंदत्वम्। जैसी प्रतिज्ञा की गई थी ब्रह्मानंद, विद्यानंद और विषयानंद, उसमें से जो ब्रह्मानंद है, जैसे प्रतिज्ञा उसमें की गई थी ब्रह्मानंदस्य योगजन्य साक्षात्कार विषयत्वेन, योग करके और उससे जो साक्षात्कार होगा, योगानंद प्रकरण में उसको बतलाए, उसमें आप लोगों की जानकारी के लिए सुख दुख को भी आप प्रकाशित करते हैं, सुषुप्ति में जो अभाव है उसी को भी आप प्रकाशित करते हैं, और जो समाधि लगेगी उस समाधि को भी जानने वाले आप हैं। समाधि आप नहीं है, समाधि को जो जानता है वो अलग है, प्रकाशक है, ज्ञान रूप है। तो इसलिए योग जन्य साक्षात्कार विषय त्वेन, कौन? ब्रह्मानंद है। तो इसलिए उसको अलग से उसमें बतलाए कि इसके माध्यम से हम लोग उस ब्रह्मानंद को अनुभव करते हैं, और इसलिए उसको कहे योगानंद। निरुपाधिकत्वेन निजानंदत्वम्, उपाधि रहित जब आप हो जाएंगे, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर उपाधि है, अब तीनों उपाधियों से जब आप अपने को अलग करेंगे विवेक से, उसमें कोई तोड़ना मरोड़ना नहीं है, विवेक से ही आपको बोध होगा। निरुपाधिकत्वेन निजानंदत्वम च व्यवहृतम्, और जिसको निजानंद कहे तस्यैव गौण मिथ्या मुख्यात्म विवेचनेन व्यवहृतम्, निजानंद रूप से उसको कहा गया है, उसी को ही बतलाया गया है, और उसी चीज को स्पष्ट रूप से जानने के लिए विभाग किए गौण मिथ्या मुख्यात्म विवेचनेन अवगम्यत्व विवक्षया। अवगम्यत्व का अभिप्राय ज्ञायमानत्व, जाना जाता है। आत्मानंदत्व अभिहितम इति भाव, इसी चीज को ही आत्मानंद शब्द से कहा गया है। अभिहित शब्द का अर्थ है कथन करना। योगजन्य साक्षात्कार होने से उसको योगानंद कहे, और निरुपाधिक रूप से जिसको आप जानते हैं उसको आत्मानंद कहे, उपाधि रहे। तो उपाधि के माध्यम से दिमाग में बात स्पष्ट मन बैठ जाती है, इसलिए उसको विभाग करके बतलाए गौण क्या है, मिथ्या क्या है, उस चीज को बतलाए। गौण वहां होता है दो चीज आमने सामने होने पर भी एक में दूसरे को अभेद करके प्रयोग किया जाता है, दो अलग अलग हैं, बाप और बेटे अलग अलग हैं। आपके सामने दो चीज दिखाई पड़ रही है, फिर भी आप क्या कहते हैं, मेरा लड़का तो मेरी आत्मा है। अब दो चीज सामने एक साथ दिखाई पड़ रही है, पढ़ने पर भी उसमें आप कहते हैं कि ये मेरी आत्मा है, उसको कहते हैं गौण। और जहां आरोप होता है, जहां आरोप होगा एक दिखाई नहीं पड़ता, दूसरा दिखाई पड़ेगा। जैसे सर्प में रज्जु, रज्जु में सर्प आप देखें, कभी कभी विरोध हो जाता है। सर्प में भी आप रज्जु देख सकते हैं, रज्जु में भी सर्प देख सकते हैं। वही तुलसीदास जी तो सांप को ही रज्जु समझे थे, तो इसलिए वहां वो भी दो है। दो होने पर भी जिस समय आप देखते हैं उसमें दूसरा नहीं दिखाई पड़े, जिस समय आप सांप को देखते हैं रज्जु नहीं दिखाई पड़ता है। आरोप सर्प का वहां हो गया तो उसको कहते हैं मिथ्या। और गौण और मिथ्या से भिन्न जो है वो आपका स्वरूप है, उसमें द्वितीयता नहीं है। तो इस चीज को बताने के लिए यहां विवेचन किए, स्पष्ट किए, अलग अलग करके बतलाए। तो इसलिए आत्मानंदत्वम अभिहितम इति भाव, योगानंद और आत्मानंद वही ब्रह्मानंद ही है, लेकिन प्रक्रिया अलग अलग करके उसको बतलाए। तो यहां पूर्व पक्षी शंका करता है, ननु सजातियात गौणात्मनः पुत्र भार्यादेहि मिथ्यात्मनो देहादेर विजातियात आकाशादेश्य विभिन्नस्य सद्वयस्य आत्मानंदस्य प्रथमाध्यायोक्ता अद्वितीय योगानंद रूपता न संभवती इति संकते। यहां कहते हैं सजातियात गौणात्मनः, सजातीय एक जैसे, एक पुरुष है दूसरा पुरुष, पुरुष पुरुषत्व दोनों में है लेकिन दूसरे दूसरे हैं। तो यहां सजातियात गौणात्मनः पुत्र भार्यादि, पुत्र भार्यादि को गौणात्मा कहते हैं। मिथ्यात्मनो देहादि, मिथ्यात्मा देह आदि है। विजातियात आकाशादेश, तो यहां तीन चीज को एक साथ दिखा रहे हैं, सजातीय विजातीय स्वगत भेद। तो यहां इन सब चीजों को लेकर के विभिन्न से विभिन्न हो गए, अनेक हो गए, सजातीय विजातीय होकर के अनेक हो गए। सजातीय तो गुणात्मा को लिए, मिथ्यात्मा से देहादि को लिए, तो वो सजातीय में ही आएंगे। और विजातीय में आकाश को लिए, विजातीय में आकाश को लिए, तो अनेक हो गए कि नहीं हो गए, विभिन्न हो गए। स्वागत के भेद नहीं बताए, तो विभिन्न हो गए, एक से अनेक हो गए। एक से अनेक हो जाएंगे तो सद्वय हो गया, द्वितीय के साथ जो होगा, द्वय के साथ जो होगा वो सद्वय है। सद्वयस्य आत्मानंदस्य, अभी जो आत्मानंद आप बता रहे हैं वो तो सद्वय है। सद्वय होने से प्रथमा अध्याय उक्त, प्रथम अध्याय में आपने कहा था अद्वितीय योगानंद रूपता, योगानंद को आप अद्वितीय कहे और आत्मानंद में सद्वयता आ रही है, दोनों में भेद हो गया कि नहीं। अब दोनों में जब भेद दिखाई पड़ रहा है, अद्वितीय योगानंद रूपता न संभवती, अद्वितीय योगानंद रूपता न संभवती। आत्मानंद और योगानंद अलग अलग हो गए, आत्मानंद में द्वैत को दिखाए और योगानंद में अद्वितीयता को दिखाए, तो न संभवती। शंका आप लोगों को समझ में आएगी नहीं, आत्मानंद में गौण मिथ्या करके उसमें सद्वयता दिखाए, कौन दिखा रहा है, पूर्व पक्षी। और योगानंद को अद्वितीयता दिखाता है, तो दोनों में एकता कैसे हुई, एक में तो द्वितीयता दिखाई पड़ रही है, एक में अद्वितीयता दिखाई पड़ रही है, इसलिए अद्वितीय योगानंद रूपता न संभवती थी संकते। इसमें दोनों में अलग अलग भेद हो गया। कथम कैसे, कथम ब्रह्मत्वम एतस्य सद्वयस्य, इसलिए जो सद्वयता है उसमें ब्रह्मता कैसे आएगी। ब्रह्म तो एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म है वो। अब इस चीज को स्पष्ट करते हैं। सजातीय समान जातीय जहां है, जैसे गुणात्मा कहते हैं आपसे भिन्न पुत्र होगा, आपसे भिन्न पत्नी होगी, आपसे भिन्न कोई भाई भी होगा, नौकर भी होगा, तो गौण हो गए, आपसे भिन्न हो गए हो। जहां द्वितीयता दिखाई पड़े और उस द्वितीयता में आप आरोप करेंगे यही आत्मा है, गौण आत्मा है। आपसे भिन्न होने पर भी कई बार ऐसे मैंने व्यवहार में भी आप देख सकते हैं, जब कोई व्यक्ति असमर्थ हो जाता है, कोई कार्य नहीं कर पाता है, और उसके देख रेख के लिए चाहे उसकी पत्नी हो, पुत्र हो, कोई नौकर भी होता है, तो समय वो क्या कहता है, यही मेरी आत्मा है, सब कुछ तो यही करता है, चाहे नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सारे कार्य यही कर, यही मेरी आत्मा है। आप आत्मा का प्रयोग करते समय भी वहां द्वितीय व्यक्ति है, आपसे अलग वो है, तो उसको कहते हैं गौण आत्मा। आत्मा तो एक है, एक होने पर भी द्वितीयता उसमें है, उसको हटा करके आप एकता के प्रयोग करते हैं, तो उसको कहते हैं गौण। और जहां मिथ्या है, मिथ्या में आरोप किया जाता है केवल, रस्सी में सर्प, स्थाणु चोर, स्थाणु में चोर के आप आरोप किए, लेकिन जिस समय आप चोर देखेंगे उसमें स्थाणु आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, गौण में दोनों दिखाई पड़ते हैं, और मिथ्या में केवल आरोप होगा, वहां उसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। और इन दोनों से भिन्न है शुद्ध आत्मा, जो मुख्य आत्मा है उसमें द्वितीयता नहीं है कि आरोप भी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। उस चीज को यहां कहते हैं सजातीयत्वेन अभिमतस्य गौणात्मनः। सजातीय कौन हो गए, गौणात्मा, पुत्र भार्यादि, पुत्रादि मिथ्यात्मनो देहादिश्य, और मिथ्यात्मा देह आदि, देह आत्मा में आरोप है, अलग से कोई देह नहीं है। आप जब स्वप्न का बार बार विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा स्वप्न में स्थूल देह नहीं रहता है, और जागृत में स्वप्न के देह नहीं रहता है, लेकिन स्वप्न में आप स्वप्न देह का कल्पना करके उसी में अभिमान करते हैं अपने जैसा, और विलक्षण चीजों का वो कल्पना करता है स्वप्न में। आप मनुष्य रूप में आकाश में भी उड़ सकते हैं, एरोप्लेन तो कम आस्ते आस्ते चलेगा, उससे भी ज्यादा आप संकल्प मात्र से कहीं प्रकट हो जाए, कहीं कुछ कर, लेकिन सब विलक्षण चीजों को देखेंगे। तो वहां जो शरीर है वो जागृत के शरीर है क्या? जागृत के शरीर तो आप दो मिनट में यहां से वहां भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन दो सेकंड में आप जो है यहां से अमेरिका चले जाएंगे स्वप्न के शरीर में, उसमें सामर्थ्य है, स्वप्न के शरीर में विलक्षणता है। तो वो जो स्वप्न के शरीर आप स्वप्न में बनाए और उस शरीर में अभिमान किए, जब एक शरीर में आप अभिमान करेंगे तो दूसरे सब अलग अलग हो जाएंगे। जैसे आपका शरीर कल्पित है, दूसरे शरीर भी कल्पित है, पर एक शरीर में आपको अभिमान करना पड़ता है व्यवहार करने के लिए, स्वप्न के व्यवहार। जागृत अवस्था में भी रखे हैं, वैसे ये अभिमान यदि छूट गया तो आप सर्वव्यापक हैं। शरीर में जो अभिमान है, इस अभिमान को बार बार जब विवेक करेंगे तो पता लगेगा ये मैं नहीं हूं। अनंत जन्मों के जो संस्कार है ना, स्वाभाविक अभिमान कराता है, मैं मेरा भाव उसमें डालता है, नहीं होने पर भी हो जाता है। अब लेकिन जब आप मैं शुरू किए ना, उसके सारे गुण, शरीर परिवर्तनशील है, स्थिर है क्या शरीर, परिवर्तनशील है। अब जब वहां आप मैं भाव डाल दिए, ये मैं हूं ऐसा, तो उसके सारे गुण दोष आपके ऊपर आ जाएगा। शरीर तो प्रारब्ध से चल रहा है, उसमें जो भी गुण होगा, दोष होगा, विकार है, सब चीज आपके ऊपर आ जाएगा, उसमें आप हटा नहीं सकते। एक बार मैं भाव आ गया तो आपको सुख दुख सब भोगना पड़ेगा। अब मैं भाव यदि हट गया तो ना सुख है ना दुख है, आप अपने आनंद स्वरूप में हैं। तो इसलिए उसको बताने के लिए ही सजातीयत्वेन अभिमतस्य गुणात्मना, सजातीय रूप से गुणात्मा को लिए, पुत्रादियों को, मिथ्यात्मन रूप से देहादि को लिए। तैत्तरीय श्रुति अभिहित जगत अंतःपातित्वात्, तैत्तरीय श्रुति में तस्माद् वा एतस्माद् वा आत्मनः आकाश संभूतः आकाशात् वायु, उस क्रम से सृष्टि उत्पन्न हो गई। तो कहां से सृष्टि हुई, आत्मा से। जो भी कार्य होगा कारण से भिन्न नहीं होता है। घट मिट्टी से भिन्न नहीं है। तो इसीलिए तैत्तरीय श्रुति अभिहित जगद अंतपातित्वात् आकाशादिश्च, जो आकाश आदि है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी सारा संसार, जगत आत्मानंद अतिरेकेण असत्तत्वाच्। और जो जगत कैसा है, आत्मा से भिन्न है और असत्त्वात्। जगत सत है क्या, असत है, असत का अभिप्राय है मिथ्या। असत्त्वाच अद्वितीय ब्रह्म रूपता, इसीलिए वो ब्रह्म हो जाएगा। बहुत सारे असत चीज हैं तो उससे आपको कोई हानि नहीं है। सत सत में जो है ना विरोध होगा, वो एक सत होगा एक असत होगा तो कोई विरोध नहीं है। सत असत में, क्योंकि मिथ्या चीज यदि सारा संसार है, मिथ्या का मतलब है नहीं दिखाई पड़ना, है नहीं दिखाई पड़ना, लेकिन उसको आप जानते हैं, आप जो है उसको जानते हैं। जैसे प्लास्टिक के सांप है, किसके, जब तक आप नहीं जानते हैं तो प्लास्टिक के सांप को देख करके डरेंगे आप। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उसमें रख देते हैं, दादाजी सांप, बस। अब बूढ़ा बूढ़ी भागेंगे सब, सांप कैसे यहां आ गया, क्योंकि अभी आप उसमें सत्यत्व को आरोप कर रखें कि ये सत्य है। और जहां सत्य सत्य में विरोध होगा, भय कंप आदि आपके अंदर आ जाएगा, लेकिन जब आपको पता नहीं ये तो प्लास्टिक के सांप है, तो अरे लाओ मेरे गले में डालो, उसमें कोई भय है नहीं। असत जब आपको पता लग गया तो कोई भय नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण जगत असत जब आपको बोध हो गया तो जगत से कोई हानि नहीं है। जब तक विवेक नहीं करेंगे तो सत्यत्व बुद्धि उसमें रहती है। शरीर में भी सत्यत्व बुद्धि है, वो संसार में भी सत्यत्व बुद्धि है, दोनों में है। और जो संसार है और जो शरीर है ये एक है, जगत के अंतर्गत ही आते हैं। शरीर भी परिवर्तनशील है, जगत भी परिवर्तनशील है। शरीर आरोपित है, जगत भी आरोपित है ब्रह्म में। तो इसका ज्ञान जब हो जाएगा, आत्मानंद अतिरेकेण असत्त्वत्वाच्च, जगत जो है आत्मानंद से अलग, यदि आप देखेंगे वो कैसे देखेंगे, असत्व रूप से, सत्य रूप से नहीं, असत्य रूप से जब आप जानेंगे तो अद्वितीयता की हानि नहीं होती है। कितने भी मिथ्या पदार्थ उसमें आ जाए, स्वप्न में सारे बॉम्बे शहर को आप देखिए, जागृत में जब आप विवेक करते हैं पता लगता है मैं मेरे सिवा दूसरा कुछ नहीं था वहां। भले इतने बड़े संसार को आपने देखा, वो संसार कैसे था? मिथ्या आरोपित था। आरोपित संसार से कोई हानि नहीं है। दूसरे तो वेदांत कहते हैं ना, बंधन भी नहीं है कि मुक्ति भी नहीं है। नहीं जानने से आपको ऐसे लगता है कि बंधन है मुक्ति है। कल्पित चीजों को सत्य मान करके बंधन को भी ग्रहण करता है, मुक्ति को भी ग्रहण करता है। तो इसलिए जो आपने कहा सद्वयता है आत्मानंद में, कहते हैं कि अरे वहां तो कुछ है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। इसलिए अद्वितीय ब्रह्म रूपता तस्य घटते इति बहुमान सबहुमानम उत्तरम आह श्रीणु इति। अरे आपको हम बहुत प्रमाण देंगे। बहुमाने न, मान का मतलब होता है प्रमाण। बहुत प्रमाण के साथ हम आपको सुनाते हैं कि एक ही आत्मा है, वहां दूसरा है ही नहीं, द्वितीय की अभाव है। आकाशादि स्वदेहांतम् तैत्तिरीय श्रुतिरितम् जगन्नास्त्यन्यदानन्दा दद्वैत ब्रह्मता ततः। तैत्तिरीय श्रुति आकाशादि स्वदेहांतम्, श्रुति इरितम मन कथितम, आकाश से लेकर के स्वदेह तक, देह अंते यस्य स्वदेह अंते यस्य स्वदेहांतम, आकाश से लेकर के अपने अपने शरीर तक, ये सब जो जगत है, तैतरीय श्रुति इस चीज को बतलाई है। आनंदात अन्यत जगत नास्ति, आनंद से अलग कोई जगत नामक चीज नहीं है। ततः अद्वैत ब्रह्मता, इसलिए अद्वैत ब्रह्मता उसमें सिद्ध हो जाएंगे। तो इसको यहां दिखाएंगे, जो जो कार्य होता है कारण से अलग नहीं होता है, कार्य कारण में अभेद है। कार्य केवल दिखाई मात्र पड़ता है, जैसे घड़ा है, सोच लीजिए घड़ा, उसको कहते हैं कंबू ग्रीवाकार गोल पेड वाला है। अब आप सोच लीजिए वहां से मिट्टी को हटा देंगे तो घड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? घड़ा नाम रूप उसमें आरोपित है। घड़ा जो हम लोग व्यवहार करते हैं नाम रूप, वो आरोपित है। मिट्टी से अलग कोई घड़ा उसमें है नहीं, जो घड़ा है वो मिट्टी ही है। तो जो जगत है वो भी ब्रह्म ही है, अलग से कोई जगत नहीं है। भले आपको वहां 84 लाख योनि दिखाई पड़ रहे हैं, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। और उस ब्रह्म से जब ये सब आकाश आदि इनका सब उत्पन्न हुआ, और होते होते पंचीकरण होकर के स्थूल देह भी बन गया, तो जो भी बना है ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसे तैतरीय श्रुति में इस चीज को जो है बतलाए हैं। आकाश आदि इति तस्माद्मा एतस्माद्मा आत्मनः आकाश संभूता इत्यादि कया तैतरीय श्रुति अभिहितम जगत स्वकारण भूतात आत्मानंदात यतः अन्यत पुस्तक नास्ति। ये तो मंत्र है, तस्माद्वाई तस्माद्वात्मनः आकाश संभूतः। इत्यादिकया तैतरीय श्रुतिया, इस तैतरीय श्रुति के द्वारा अभिहितम कथितम क्या चीत जगत स्वकारण भूतात आत्मानंदात यतः अन्यत पृथक नास्ति। जो जगत आनंद से भिन्न नहीं है, क्यों? जगत जो है कार्य है, आनंद कारण है, कारण से कार्य भिन्न नहीं होता है। अभी इस चीज को यहां दिखाएंगे, जो जो कार्य दिखाई पड़ता है वो कारण ही है, लेकिन कारण जो है तीन प्रकार के बतलाएंगे, अभी अलग अलग है। उसमें जो जगत की उत्पत्ति होगी, कोई आरंभ होगा, परिणाम होगा, विवर्त होगा, तो वेदांत उसको विवर्त मानता है। वेदांत दर्शन विवर्त मानता है। विवर्त का मतलब विरुद्ध वर्तनम, अलग प्रकार से दिखाई पड़ना, जो जैसा है उससे अलग दिखाई पड़ना। रज्जु सर्प के रूप में दिखाई पड़ा, ठोंठ जो है भूत के रूप में दिखाई पड़ा, ब्रह्मा जो है जगत के रूप में दिखाई पड़ रहा है। बिना परिणाम हुए दिखाई मात्र पड़ना, जिस समय सर्प आपको दिखाई पड़ता है, रस्सी में कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं? रस्सी जैसे के वैसी है और उसमें सर्प दिखाई पड़ रहा है, ना कुछ टूटता है, ना कुछ लंबाई उसमें बढ़ जाती है, ना कुछ होगा। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म जस के तस है और उसी में संसार दिखाई पड़ रहा है, अपना पराया, अनेक प्रकार के भेद, सब सजातीय विजातीय स्वगत भेद उसमें सब दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसलिए जो भी कार्य होगा कारण से हम बतलाइए। अब इसी के लिए तो सारे प्रयास है, नहीं नहीं इसी के लिए तो सारा प्रयास है। प्रयास जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, उसको आप ऐसे के वैसे नहीं ग्रहण कर पाएंगे। अब अंदर में संसार के सारे लोभ लालच भरे पड़े हैं और इधर आत्मा को कैसे अनुभव करेंगे, आत्मा को अनुभव कैसे करेंगे? एक जगह पे स्वामी अखंडानंद जी महाराज लिखे हैं, स्वामी जी भी साथ में थे, माने उस समय उनकी दोस्ती थी चार पांच लोग मिल करके, नहीं अखंडानंद जी महाराज एक जगह पे लिखे हैं, तो वो सब मिल करके एक बार विचार के भगवान को देखना है, भगवान को देखना है। तो बहुत विचार कि कैसे इनका दर्शन होगा, तो आपस में विचार करने के बाद उन्होंने एक संत मिलना चाहिए, बिना संत के नहीं होगा दर्शन, उसके माध्यम से होगा। तो बहुत ढूंढे वो लोग कि कोई सिद्ध संत होना चाहिए, वो भी देखे होंगे तो दिखा सकते हैं। तो एक बार चार पांच लोग मिल करके एक महात्मा को ढूंढे, बहुत पहाड़ के ऊपर किसी गुफा में रहते थे, बहुत परिश्रम करके गए वहां, बिना खाए पिए वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद महात्मा जी गुफा में थे, ये लोग जाकर के डिस्टर्ब नहीं किए अपने, ठीक समय पर वो जब ध्यान जो भी करते हैं करके जब बाहर निकले तो सब साष्टांग प्रणिपात किए उनको और मौन रहे, पहले कोई कुछ नहीं बोल रहे। महात्मा जी कहे कि भाई क्या बात है, क्यों आए हो, इतना परिश्रम करके इतने दूर आने की क्या जरूरत है? उनमें से एक ने, बाकी तो सब मौन थे, अखंडानंद जी महाराज सब मौन थे, ये लोग, एक ने कहा कि महाराज मुझे भगवान का दर्शन करा दीजिए, अभी करा दूं कि बाद में कराऊं? तो उसने कहा कि इतने परिश्रम करके आए हैं आपके पास, अभी करा दीजिए। ठीक है, तैयार है? तो उसने कहा कि हम बिल्कुल, महाराज मैं बिल्कुल तैयार हूं, आप दर्शन करा दीजिए। तो वो संत कहे देखो दर्शन तुमको हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा जितने पुण्य है ना सब नष्ट हो जाएगा। जितने पुण्य है, क्यों आपने वो साधना नहीं की है अभी, तो पहले के जितने पुण्य है वो सब नष्ट हो जाएगा। और उसके बाद भगवान का तो दर्शन हो जाएगा लेकिन पाप फल देगा। फिर उसके बाद पुण्य तो नष्ट हो गया, पाप है वो फल देगा, और आपको कुष्ठ रोग हो जाएगा, आपके हाथ पैर सब टूट जाएंगे, कीड़े उसमें पड़ेंगे, और रास्ता किनारे में आप पड़े रहेंगे, लोग थूकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे थोड़ा वर्णन करके बताए, अभी ठीक से विचार करो दर्शन करना है कि नहीं करना है। तो उसने कहा थोड़ा विचार करने दीजिए, थोड़ा सा विचार करता हूं। ठीक है विचार करो। तो उसने कहा नहीं नहीं मेरे को दर्शन नहीं करना है। उसने कहा मेरे को दर्शन नहीं करना है। तो क्या सोच करके आप भगवान का दर्शन करना चाहते थे? गया भगवान का दर्शन करने के बाद स्टेज में बैठूंगा, लोग आकर के आरती उतारेंगे, फूलमाला चढ़ाएंगे, वाह वाह करेंगे, ये करेंगे। तुम्हारे मन में जब ये सब पहले से बैठा हुआ तो भगवान दर्शन कैसे देंगे? इतने सारे चीज उसमें पड़ी है कि मेरी कीर्ति होगी, लोग पूजा करेंगे, ये करेंगे। वो सूक्ष्म है, अंदर में वो पड़ा हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार दृष्टांत तो आपको समझ में आ जाता है। रस्सी में सांप जो है आरोपित है, अंतःकरण जब तक पूर्ण रूप से पवित्र नहीं होता है तब तक वो समझ में नहीं आता है कि आप सर्वव्यापक ब्रह्म है, उसमें दूसरा कुछ है ही नहीं, शरीर आदि तो केवल दिखाई मात्र पड़ता है। तो इसी चीज को यहां बताते हैं कि जो भी कारण है कार्य से पृथक नहीं है। जगत स्वकारण भूतात् आत्मानंदात् यतः अन्यत् पृथक नास्ति। आत्मा से पृथक कोई जगत नहीं है, अतः कारणात् तस्य आत्मानंदस्य अद्वितीयत्वम् इति अभिप्रायः। इसलिए जो आत्मानंद है वो अद्वितीय है। दूसरा जो दिखाई पड़ता है जगत दिखाई पड़ रहा है, वो जगत कारण जो आत्मानंद है उससे भिन्न नहीं है। ननु उदाहृत श्रुति वाक्य आत्मनः कारणत्वं श्रीयते न आनंदस्य इति आशंक्य तत् प्रतिपादकं तदीयम् एव आनंदाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि वाक्यम अर्थतः पठति। जो श्रुति वाक्य है उसमें तैतरीय श्रुति में तस्मात्मा ए तस्मात्मा आत्मनः आकाश संभूत जो मंत्र है, इस मंत्र में उदाहृत श्रुति वाक्य आत्मनः कारणत्वं श्रूयते। ठीक है इसमें आत्मा कारण है ये तो सुनाई पड़ रहा है। न आनंदस्य, वहां कोई आनंद शब्द आया क्या? तस्मात्मा ए तस्मात्मा आत्मनः आकाश, उसमें कहां आनंद आया है? तो इसलिए आपने जो आनंद शब्द बता रहे हैं ना, न आनंदस्य आत्मा बोलिए, आनंद क्यों क्यों जोड़ते हैं वहां? आनंद आनंद को आपने जोड़ा, ये ठीक नहीं है। न आनंदस्य इति आशंक्य तद प्रतिपादकम, आनंद प्रतिपादकम तदीयम एव, उस श्रुति में ही आनंदाधेव खलु इमानी भूतानी जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंभिसन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व आनंदो आनंदम ब्रह्मणो व्यजानात्। ये उसमें मंत्र आया है। तो सिद्धांती कहता है अरे जिस श्रुति में आत्मनः आकाश संभूत बतलाया गया है उसी श्रुति में ही आनंदाध्येव खलु इमानी भूतानी जयंती, ये भी श्रुति वाक्य उसमें आया है। तो इसलिए आनंद उसमें क्या है? कारण है, आनंद कारण है। तो कार्य से अलग नहीं है वो, वही विवर्त रूप से कार्य रूप से दिखाई पड़ रहा है। आनंद ही विवर्त रूप से जगत रूप से दिखाई पड़ रहा है, जगत का कारण है। आनंदादेव तद जातम्, तिष्ठत्यानंद एव आनंद एव लीनं चे त्युक्तानन्दात् कथं पृथक्। आनंदात एव तद जातम, आनंद से ही उसकी उत्पत्ति हुई है जगत की। तत् का मतलब जगत, तिष्ठति और उसी में रहता है, जन्म भी उसी से है, उसमें रहता है। आनंद एव लीनम, वो जो आनंद है उसी में ही जगत की उत्पत्ति है, स्थिति है, लय है। जैसे मृत्तिका से, मिट्टी से घट की उत्पत्ति है, और घट जो है मिट्टी में ही है, और आगे चल करके मिट्टी में घट जब टूट जाएगा तो फिर मिट्टी रूप हो जाता है। तो मिट्टी रूप से उत्पत्ति है, स्थिति है और लय है। तो जगत आनंद से ही उत्पन्न हुआ है, आनंद में दिखाई पड़ता है, वो आगे चल करके आनंद में ही वो लीन हो जाते हैं। तो इसलिए उक्त आनंदात कथम पृथक, उस आनंद से जगत पृथक कैसे होगा। आनंद रूप ही है, उसे भिन्न कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिस समय आप सर्प को देखते हैं, रस्सी को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? रस्सी को देखते हैं, लेकिन रस्सी को रस्सी रूप में आप नहीं जान पाते। उस समय रस्सी ही दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वहां दूसरा तो कुछ है ही नहीं। अब यदि रस्सी को वहां हटा दिया जाए तो कुछ सर्प दिखाई पड़ेगा क्या? सामान्य रूप से रस्सी का ज्ञान रहता है, विशेष रूप से ज्ञान नहीं रहता। तो ठीक इसी प्रकार जिस समय आप जगत को देखते हैं उस समय आप ब्रह्म को ही देख रहे हैं, लेकिन ब्रह्म रूप से नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए यहां अभी बताएंगे कार्य कारण में जो अभेदता है, कारण से कार्य जो है पृथक नहीं है, लेकिन कार्य से कारण पृथक है। किससे? कारण से कार्य पृथक नहीं है, कार्य से कारण पृथक है, क्योंकि कार्य के बिना भी कारण रहता है, लेकिन कारण के बिना कभी कार्य नहीं रहेगा। तो इसको थोड़ा सा समझना है, कल उसका विचार करेंगे। बहुत धीरे चलेंगे, चींटी से भी और स्लो चलेंगे। नहीं, इसको यही तो समझना है। सबसे वेदांत में जो कार्य कारण का जो अभेदता है ना, उसको ठीक से समझना है, और अपने माने साधना में, व्यवहार में उसको कैसे लगाया जा सकता है, उसका विचार बार बार करना पड़ता है, तो वो समझ में आ जाएगा। कोई कठिन चीज थोड़ी है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन हम लोग अन्वेषण उस रूप से करना है। जितने अधिकता से आप अन्वेषण करेंगे ना, उतने जल्दी आपको बोध होगा, आपसे भिन्न तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कठिन चीज कुछ भी नहीं है, वो सबसे सरल वेदांत है। क्या सरल है? वेदांत। इससे भिन्न, क्योंकि दूसरे जितने भी चीज है, चाहे आप भक्ति करिए, चाहे आप कर्मकांड करिए, चाहे योगा करिए, उसमें तो दूसरे चीजों की आवश्यकता रहती है। अब वेदांत में दूसरी चीजों को हटाना है, उसमें जो द्वितीयता दिखाई पड़ रही है विवेक करके हटाना है, कोई तोड़ना नहीं है, केवल विवेक मात्र करना है कि ये सब मेरे में आरोपित है और मैं इन सब के साक्षी हूं, ज्ञान वाला हूं, जानता हूं। बस इतने मात्र करना पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका बोध जब हो जाएगा तो व्यवहार में आपकी दृष्टि जो है परिवर्तित हो जाएगी। व्यवहार में ज्ञानी व्यक्ति तो ऐसे ही हाथ पैर नाक कान वाला रहता है, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, लेकिन दोनों के क्रियाकलाप में भेद दिखाई पड़ेगा। उसमें कोई शत्रु मित्र का भेद नहीं रहेगा, राग द्वेष नहीं रहता है, वो सामान्य व्यक्ति में सहज हो जाता है। तो ये ज्ञान होने के बाद दूसरे रूप में भी मैं ही हूं, ये बोध होगा उसको, सब रूपों में मैं ही रहता हूं। तो इसलिए उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।